นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมัชฌิมานิกายจุลสกุลุทายิสูตรเล่มที่13ข้อที่367เรื่องของสกุลุทายีบริพาชกก็ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่พระวิหารเวรุวันอันเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในเขตพระนครราชกฤห์ส่วนสุกุลุทายีปริภาชกอยู่ในอารามของปริภาชกอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่นกยูงพร้อมด้วยปริภาชกบริษัทหมู่ใหญ่ก็ในครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งสบงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชกฤห์ได้มีดำริขึ้นอย่างนี้ว่าการเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชกฤห์อย่างเช้านักอย่ากระนั้นเลยเราพึงเข้าไปหาสกุลุทายีปริภาชกยังอารามของปริภาชกอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่นกยูงเถิดระดับนั้นพระองค์จึงได้ทำเช่นนั้นก็ในสมัยนั้นสกุลุทายีปริภาชกนั่งอยู่กับปริภาชกหมู่ใหญ่กำลังสนทนาด้วยเดรัจฉานคาถาคือเรื่องขวางหนทางธรรมต่างๆด้วยเสียงอึกทึกอื้ออึงคือพูดเรื่องเจ้าเรื่องนายเรื่องโจรเรื่องมหาอมาตย์เรื่องเสนาเรื่องของน่ากลัวเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้ของหอมเรื่องญาติเรื่องยานพาหนะเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องนครเรื่องชนบทเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องคนกล้าเรื่องตรอกทางเดินหญิงตักน้ำตามบ่อสาธารณะเรื่องคนที่ตายไปแล้วเรื่องแปลกประหลาดเรื่องสนุกของชาวโลกเรื่องมหาสมุทรเรื่องความเจริญและเรื่องความเสื่อมด้วยประการนั้นสกุลุทายีปริภาชกนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงได้ห้ามบริษัทของตนให้สงบด้วยคำว่าขอท่านทั้งหลายจงเบาๆเสียงหน่อยอย่าส่งเสียงอื้ออึงนักนี่พระสมณโคดมกำลังเสด็จมาพระโคดมนี้ทรงโปรดเสียงเบาและกล่าวสรรเสริญคุณของผู้มีเสียงเบาบางทีพระองค์ทรงคิดว่าบริษัทนี้มีเสียงเบาจึงเสด็จมาในที่นี้ก็ได้ก็ในลำดับนั้นพวกปริภาชกเหล่านั้นก็พากันนิ่งอยู่พระผู้มีพระภาคได้เสด็จเข้าไปโดยลำดับจนถึงที่อยู่ของพวกปริภาชกสกุลุทายีจึงได้กราบทูลเชิญพระผู้มีพระภาคด้วยคำว่าขอเชิญพระผู้มีพระภาคเสด็จมาเถิดพระองค์เสด็จมาดีแล้วนานๆพระผู้มีพระภาคจึงจะมีโอกาสมาในที่นี้ขอพระผู้มีพระภาคทรงนั่งเถิดนี่อาสนะจัดไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะแล้วสกุลุทายีก็ถือเอาอาสนะต่ำแห่งหนึ่งนั่งอยู่ในที่ควรแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามสกุลุทายีผู้นั่งเรียบร้อยแล้วว่าท่านอุทายีเมื่อกี้นี้ท่านทั้งหลายนั่งประชุมสนทนาเรื่องอะไรกันก็เรื่องอะไรที่ท่านทั้งหลายหยุดค้างไว้ในระหว่าง สักรุธายีปริภาชกจึงได้กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องที่ข้าพระองค์ทั้งหลายประชุมสนทนากันเมื่อกี้นี้นั้นของดไว้ก่อนเรื่องนั้นพระผู้มีพระภาคจะได้ทรงทราบในภายหลังโดยไม่ยากก็เมื่อเวลาข้าพระองค์ไม่ได้เข้ามาหาบริษัทหมู่นี้บริษัทหมู่นี้ก็นั่งพูดกันถึงเรื่องเดรัจฉานคาถาคือเรื่องขวางหนทางธรรมต่างๆแต่เมื่อเวลาข้าพระองค์เข้าไปหาบริษัทหมู่นี้บริษัทหมู่นี้ก็นั่งมองดูแต่ข้าพระองค์ด้วยมีความประสงค์ว่าท่านอุทายีจะพาสิทธิธรรมะใดแก่เราทั้งหลายเราทั้งหลายจะฟังธรรมะนั้นดังนี้และเมื่อเวลาพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาบริษัทหมู่นี้ทั้งข้าพระองค์และบริษัทหมู่นี้ก็นั่งมองดูพระพักของพระผู้มีพระภาคด้วยมีประสงค์ว่าพระผู้มีพระภาคจะทรงพาสิทธิธรรมะใดแก่เราทั้งหลายเราทั้งหลายจะฟังธรรมะนั้นอุทายีถ้าอย่างนั้นปัญหาจงปรากฏแก่ท่านซึ่งเป็นเหตุที่จะให้ธรรมเทศนาปรากฏแก่เราข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในวันก่อนๆหลายวันมาแล้วมีท่านผู้ที่ปฏิญญาตัวว่าเป็นผู้มีความรู้สารพัดในเรื่องต่างๆมาปฏิญาณความรู้ความเห็นอันไม่มีส่วนเหลือว่าเมื่อเราเดินไปก็ดีหยุดอยู่ก็ดีหลับและตื่นก็ตามความรู้ความเห็นปรากฏอยู่เสมอร่ำไปดังนี้ร่ำไปก็ท่านผู้นั้นถูกข้าพระองค์ถามปัญหาปรารภขันส่วนอดีตก็เอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนพูดเฉยใช้ไปนอกเรื่องเสียได้ทำความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏข้าพระองค์จึงเกิดสติปรารภพระผู้มีพระภาคเท่านั้นว่าโอ้ผู้ฉลาดในธรรมะเหล่านี้จะเป็นผู้ใดได้เล่าต้องเป็นพระผู้มีพระภาคเป็นแน่ต้องเป็นพระสุคตเป็นแน่อุทายีก็ท่านผู้รู้ผู้สารพัดเห็นนั้นมาปฏิญญาความรู้ที่ไม่มีส่วนเหลือแต่ว่าได้พูดกลบเกลื่อนเฉยใช้ไปนอกเรื่องทำความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏนั้นเป็นใครเล่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญผู้นั้นคือนิครนนาถบุตรพระเจ้าข้าอุทายีผู้ใดพึงระลึกถึงชาติก่อนพบก่อนได้เป็นอันมากคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนิดผู้นั้นควรถามปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอดีตกับเราหรือเราควรถามปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอดีตกับผู้นั้นผู้นั้นจะพึงยังจิตของเราให้ยินดีได้ด้วยการพยากรณ์ปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอดีตหรือเราจะยังจิตของผู้นั้นให้ยินดีได้ด้วยการพยากรณ์ปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอดีตอุทายีส่วนผู้ใดพึงเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติมีวรรณะดีวรรณะเลวได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ที่เป็นไปตามกรรมได้ผู้นั้นควรถามปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอนาคตกับเราหรือเราควรถามปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอนาคตกับผู้นั้นผู้นั้นจะยังจิตของเราให้ยินดีได้ด้วยการพยากรณ์ปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอนาคตหรือเราพึงยังจิตของผู้นั้นให้ยินดีได้ด้วยการพยากรณ์ปัญหาปรารภขันธ์ส่วนอนาคตอุทายีแต่เรื่องขันธ์ในอดีตจงยกไว้ก่อนเรื่องขันธ์ในอนาคตก็ยกไว้ก่อนเราจะแสดงธรรมแก่ท่านอย่างนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปดังนี้ในที่นั้นสากุลุทายีบริปาชกจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็แม้แต่เรื่องที่ได้เกิดแก่ข้าพระองค์ในอัตภาพนี้มีอยู่เท่าไรข้าพระองค์ก็ไม่อาจที่จะระลึกได้พร้อมทั้งรายละเอียดและหัวข้อเสียแล้วฉะไหนข้าพระองค์จะตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้มีอย่างต่างๆพร้อมทั้งรายละเอียดอย่างนั้นได้พระเจ้าข้าก็แม้แต่ในการบัดนี้ข้าพระองค์ก็ไม่ได้เห็นแม้แต่ปีศาจที่เล่นฝุ่นเสียเลยฉะไหนข้าพระองค์จะเห็นสัตว์ทั้งหลายด้วยจักษุอันเป็นทิพย์ที่บริสุทธิ์หมดจดกว่าจักษุของสามัญมนุษย์ได้เล่าพระเจ้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็คำที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเรื่องขันธ์ในอดีตและในอนาคตจงยกไว้ก่อนและได้แสดงตามว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นดังนี้นั้นก็ไม่แจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์โดยประมาณอันยิ่งแล้วก็ฉะไหนข้าพระองค์จะพึงยังจิตของพระผู้มีพระภาคให้ยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหาในลัทธิแห่งอาจารย์ตนเล่าพระเจ้าข้าอุทายีก็ในลัทธิอาจารย์ของท่านมีว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในลัทธิอาจารย์แห่งข้าพระองค์มีอยู่อย่างนี้ว่านี้เป็นมรณะอย่างยิ่งนี้เป็นมรณะอย่างยิ่งอุทายีในลัทธิของอาจารย์ของท่านที่ว่านี้เป็นมรณะอย่างยิ่งนี้ก็มรณะอย่างยิ่งนั้นเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็มรณะใดไม่มีมรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่ามรณะนั้นเป็นมรณะอย่างยิ่งอุทายีก็วรรณะไหนเล่าที่ไม่มีวรรณะอื่นที่ยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวรรณะใดไม่มีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวรรณะนั้นเป็นวรรณะอย่างยิ่งอุทายีท่านได้กล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะใดไม่มีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวรรณะนั้นเป็นมรณะอย่างยิ่งดังนี้วาจานั้นของท่านพึงขยายออกอย่างยืดยาวแต่ท่านก็ไม่ได้ชี้เฉพาะวรรณะนั้นได้อุทายีเปรียบเหมือนบุรุษพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราปรารถนารักใคร่นางชนบทกัลยาณีในชนบทนี้คนทั้งหลายพึงถามเขาอย่างนี้ว่าพ่อก็นางชนบทกัลยาณีที่พ่อปรารถนารักใคร่นั้นท่านรู้จักหรือว่าเป็นหญิงในวรรณะกษัตริย์หรือพราหมณ์หรือแพทย์หรือสูตรก็ผู้นั้นเมื่อตัวเขาถามอย่างนี้แล้วก็ตอบว่าหาไม่ได้คนทั้งหลายก็พึงถามเขาต่อไปว่าพ่อก็นางชนบทกัลยาณีที่ท่านปรารถนารักใคร่นั้นท่านรู้จักหรือว่ามีวรรณะอย่างไรสูงต่ำหรือรูปร่างอย่างไรผิวดำหรือขาวหรือค้ำอยู่ในบ้านหรือนิคมหรือนครใดก็เมื่อถูกเขาถามอย่างนี้แล้วชายผู้นั้นก็ตอบว่าหาไม่ได้คนทั้งหลายก็พึงถามเขาต่อไปว่าก็ท่านปรารถนาหญิงที่ไม่รู้จักไม่เคยเห็นเลยหรือก็เมื่อชายผู้นั้นถูกถามอย่างนี้แล้วก็ตอบว่าถูกแล้วอุตายีท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้คำกล่าวของบุรุษนั้นถือเป็นคำใช้ไม่ได้ไม่ใช่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นเป็นอย่างนั้นแน่นอนคำกล่าวของบุรุษนั้นถึงความเป็นคำที่ใช้ไม่ได้อุทายี ท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันกล่าวอยู่แต่ว่าวรรณะใดไม่มีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวรรณะนั้นก็เป็นวรรณะอย่างยิ่งแต่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงลงไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เปรียบเหมือนแก้วไพฑูรย์อันงามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์มีแปดเหลี่ยมนายช่างเจรไนไว้ดีแล้วเขาวางไว้ที่ผ้ากำพลแดงย่อมสว่างสวยส่องแสงเรืองรองอยู่ชั้นใดตัวตนก็มีวรรณะฉันนั้นเมื่อตายไปย่อมเป็นของไม่มีโรคอุตายีท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรแก้วไพฑูรย์อันงามที่ท่านกล่าวมานั้นเป็นอย่างหนึ่งแมลงหิ่งห้อยในเวลาเดือนมืดในราตรีนี้เป็นอย่างหนึ่งในบรรดาวรรณะทั้งสองนี้วรรณะไหนจะงามกว่าและประณีตกว่ากันในเวลาเดือนมืดแห่งราตรีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บรรดาวรรณะทั้งสองนี้แมลงหิ่งห้อยในเวลาเดือนมืดในราตรีนั้นงดงามกว่าและประณีตกว่าพระเจ้าข้าอุทายีท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรแมลงหิ่งห้อยในเวลาเดือนมืดแห่งราตรีนี้เป็นอย่างหนึ่งกับประทีปน้ำมันในเวลาเดือนมืดแห่งราตรีนี้อีกอย่างหนึ่งในบรรดาวรรณะทั้งสองนี้วันนั้นไหนจะงามกว่าและประณีตกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในบรรดาวันนั้นทั้งสองนี้ประทีปน้ำมันในเวลาเดือนมืดแห่งราตรีนั้นงามกว่าด้วยประณีตกว่าด้วยพระเจ้าข้าอุทายีท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างประทีปน้ำมันในคืนเดือนมืดแห่งราตรีนี้อย่างหนึ่งกับกองไฟใหญ่ในเวลาคืนเดือนมืดแห่งราตรีในบรรดาบรรณะทั้งสองนี้วรรณะไหนจะงามและประณีตกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในบรรดาบรรณะทั้งสองนี้กองไฟใหญ่ในเวลาคืนเดือนมืดแห่งราตรีนั้นงามกว่าและประณีตกว่าด้วยพระเจ้าข้าอุทายีท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างกองไฟในคืนเดือนมืดแห่งราตรีนี้อย่างหนึ่งและดาวศุกร์ในอากาศอันปราศจากเมฆในเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรีนี้อีกอย่างหนึ่งในบรรดาวรรณะทั้งสองนี้วรรณะไหนจะงามและประณีตกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในบรรดาวรรณะทั้งสองนี้ดาวพระศุกร์ในอากาศอันปราศจากเมฆในเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรีนี้งามกว่าด้วยประณีตกว่าด้วยพระเจ้าข้าอุทายีก็แล้วระหว่างดาวพระศุกร์ในอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรีนี้อย่างหนึ่งกับดวงจันทร์ในเวลาเที่ยงคืนตรงในอากาศอันปราศจากเมฆในวันอุโบสถที่15ค่ำนี้อย่างหนึ่งบรรดาวรรณะทั้งสองนี้วรรณะไหนจะงามและประณีตกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในบรรดาวรรณะทั้งสองนี้ดวงจันทร์ในเวลาเที่ยงคืนตรงในอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในวันอุโบสถที่15ค่ำนี้งามกว่าด้วยประณีตกว่าด้วยพระเจ้าข้าอุทายีท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างดวงจันทร์ในเวลาเที่ยงคืนตรงในอากาศปราศจากเมฆในวันอุโบสถที่15ค่ำนี้อย่างหนึ่งกับดวงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงตรงในอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในฤดูชาติสมัยท้ายฤดูฝนนี้อีกอย่างหนึ่งในบรรดาวรรณะทั้งสองนี้วรรณะไหนจะงามกว่าและประณีตกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในบรรดาวรรณะทั้งสองนี้ดวงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงตรงในอากาศ อันกระจ่างปราศจากเมฆในฤดูสาดคือเดือนสุดท้ายของฤดูฝนนี้งามกว่าด้วยประณีตกว่าด้วยพระเจ้าข้าอุทายีเทวดาเหล่าใดย่อมสู้แสงพระจันทร์และพระอาทิตย์ไม่ได้เทวดาเหล่านั้นมีมากมีมากยิ่งกว่าเทวดาที่สู้แสงพระจันทร์และพระอาทิตย์ได้เรารู้ทั่วถึงเทวดาพวกนั้นอยู่เราก็ไม่กล่าวว่าวรรณะใดไม่มีวรรณะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็ชื่อว่ากล่าวอยู่ว่าวรรณะใดเลวกว่าและเศร้าหมองกว่าแมลงหิ่งห้อยวรรณะนั้นเป็นวรรณะอย่างยิ่งดังนี้แต่ท่านไม่ชี้วรรณะนั้นเท่านั้นสักกุลุทายีปริภาชกจึงได้กล่าวขึ้นว่าก็พระผู้มีพระภาคทรงคัดค้านเรื่องนี้เสร็จแล้วพระสุคตทรงคัดค้านเรื่องนี้เสร็จแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอุทายีทำไมท่านจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราคัดค้านเรื่องนี้เสร็จแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในลัทธิอาจารย์ของข้าพระองค์มีคำกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะนี้เป็นวรรณะอย่างยิ่งวรรณะนี้เป็นวรรณะอย่างยิ่งก็ข้าพระองค์เหล่านั้นเมื่อถูกพระผู้มีพระภาคสอบสวนซักไซ้ไล่เรียงในลัทธิของอาจารย์ตนก็เป็นของว่างเปล่าผิดไปหมดอุทายีโลกมีความสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่หรือปฏิปทาที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโลกที่มีความสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่หรือแค่แต่พระองค์ผู้เจริญในลัทธิอาจารย์ของข้าพระองค์มีอยู่อย่างนี้ว่าโลกมีความสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่และปฏิปทาที่เป็นเหตุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโลกที่มีความสุขโดยส่วนเดียวนั้นก็มีอยู่อุทายีก็ปฏิปทาที่จะทำให้แจ้งถึงโลกที่มีแต่สุขโดยส่วนเดียวนั้นเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคือคนบางคนในโลกนี้ละการฆ่าสัตว์ละการลักทรัพย์ละการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จสมาทานคุณคือตบะอย่างใดอย่างหนึ่งประพฤติอยู่นี่แหละคือปฏิปทาที่เป็นเหตุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวพระเจ้าข้าอุทายีท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรในสมัยที่บุคคลละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์บ้างหรือในสมัยที่บุคคลเว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามหรือเว้นจากการพูดเท็จก็ตามเขานั้นย่อมมีสุขโดยส่วนเดียวหรือมีสุขบ้างมีทุกบ้างข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเหล่านั้นเขาย่อมมีสุขบ้างมีทุกบ้างพระเจ้าข้าอุทายีถ้าอย่างนั้นท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรการจะอาศัยปฏิปทาอันมีทั้งสุขและทุกข์เจือปนเกลื่อนกล่นอยู่แล้วจะทำให้แจ้งซึ่งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวอยู่อย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้อนี้พระผู้มีพระภาคทรงคัดค้านเสร็จแล้วพระสุคตทรงคัดค้านเรื่องนี้ได้เสร็จแล้วอุทายีทำไมท่านจึงกล่าวอย่างนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในลัทธิของอาจารย์ของข้าพระองค์มีคำกล่าวอยู่ว่าโลกมีสุขโดยส่วนเดียวก็มีอยู่และปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวนั้นก็มีอยู่ก็ข้าพระองค์เมื่อถูกพระผู้มีพระภาคสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงในลัทธิแห่งอาจารย์ตนก็กลายเป็นคนว่างเปล่าผิดไปหมดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็โลกซึ่งมีความสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่หรือปฏิปทาที่เป็นเหตุให้ทำให้แจ้งซึ่งโลกที่มีความสุขโดยส่วนเดียวนั้นมีอยู่หรือพระเจ้าข้าอุทายีโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวนั้นมีอยู่ปฏิปทา ที่เป็นเหตุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวนั้นก็มีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปฏิปทาเหล่านั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าอุทายีคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้เพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เขาเพราะความที่วิตกวิจารระงับไปจึงบรรลุฌานที่สองและเพราะความที่จางคลายไปแห่งปีติจึงบรรลุฌานที่สามเหล่านี้แหละคือปฏิปทาที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ทำไมหนอปฏิปทานั้นจึงเป็นปฏิปทาที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวได้เพราะโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวเป็นอันภิกษุนั้นทำให้แจ้งชัดด้วยปฏิปทามีประมาณเท่านี้หรืออุทายีโลกมีสุขโดยส่วนเดียวจะเป็นอันภิกษุทำให้แจ้งชัดด้วยปฏิปทามีประมาณเท่านี้ก็หาไม่ได้แลแต่ปฏิปทานั้นมีเหตุทีเดียวเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวได้ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วบริษัทของสักกุลุทายีปริภาชกได้บรรลือเสียงสูงเสียงต่ำร้องกันเอ็ดอึงว่าเราทั้งหลายพร้อมทั้งอาจารย์จะยินดีในเหตุนี้หาไม่ได้เราทั้งหลายพร้อมทั้งอาจารย์จะยินดีในเหตุนี้หาไม่ได้เราทั้งหลายยังไม่รู้ชัดซึ่งปฏิปทาที่ยิ่งไปกว่านี้ก็ในลำดับนั้นสักกุลุทายีปริภาชกจึงห้ามปริภาชกเหล่านั้นให้สงบเสียงแล้วจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไหร่จึงเป็นอันภิกษุนั้นทำให้แจ้งซึ่งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวได้เล่าพระเจ้าข้าอุทายีคือภิกษุในธรรมะไว้ไหนนี้เพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ได้ยืนด้วยกันเจรจากันสนทนากันกับเทวดาทั้งหลายผู้เข้าถึงโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวเหล่านั้นได้อุทายีด้วยข้อปฏิบัติเหล่านี้แหละเพราะนั้นภิกษุนั้นทำให้แจ้งซึ่งโลกที่มีความสุขโดยส่วนเดียวได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ภิกษุทั้งหลายย่อมประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพราะเหตุจะทำให้แจ้งซึ่งโลกที่มีความสุขโดยส่วนเดียวอย่างนั้นหรือพระเจ้าข้าอุทายีภิกษุทั้งหลายจะประพฤติพรหมจรรย์ในเราเพราะเหตุจะทำให้แจ้งซึ่งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวนี้ก็หาไม่ได้ก็ธรรมะเหล่าอื่นที่ยิ่งกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์ในเราเพราะเหตุที่จะทำให้แจ้งชัดนั้นยังมีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ธรรมะทั้งหลายที่ยิ่งกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพราะเหตุจะทำให้แจ้งชัดนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าอุทายีตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้ฝึกคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์พระตถาคตนั้นทรงทำโลกนี้กับพร้อมทั้งเทวดามารพรหม หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ทั้งหลายให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์ให้ได้รู้ตามทรงแสดงธรรมอันงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงกระบดีหรือบุตรของกระบดีผู้เกิดในภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งย่อมฟังธรรมะนั้นแล้วได้ศรัทธาในตถาคตเขาประกอบด้วยศรัทธาย่อมเห็นตระหนักชัดว่าคฤหัสถ์นั้นแคบเป็นทางม้าแห่งธุลีบรรพชาเป็นโอกาสโล่งการที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเหมือนสังที่เขาขัดแล้วไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลยถ้าใครเราจะพึงปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วและในสมัยต่อมาเขาก็ละกองโภคาสมบัติน้อยใหญ่ละเครือญาติน้อยใหญ่ปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนได้เมื่อบวชแล้วอย่างนี้มีการสำรวมระวังในปาติโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรเป็นผู้เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมอันเป็นกุศลมีอาชีวะบริสุทธิ์ถึงพร้อมด้วยศีลคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นผู้สันโดษเธอผู้นี้ละนิวรณ์อันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทำปัญญาให้ถอยกำลังทั้ง5อย่างเหล่านั้นได้แล้วเพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุปฐมฌานอุทายีธรรมะแม้นี้แลเป็นธรรมะที่ยิ่งกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์ในเราเพราะเหตุที่จะทำให้แจ้งชัดอุทายียังมีอีกประการหนึ่งคือภิกษุนั้นเพราะความดับไปแห่งวิตกวิจารจึงบรรลุฌานที่สองแม้นี้ก็เป็นธรรมะที่ยิ่งกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์ในเราเพราะเหตุที่จะทำให้แจ้งชัดอุทายีข้ออื่นยังมีอีกคือเธอนั้นเพราะความจางไกลไปแห่งปีติจึงบรรลุฌานที่สามอีกประการหนึ่งเธอนั้นเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้จึงบรรลุฌานที่สี่อุทายีธรรมะแม้นี้แลเป็นธรรมะที่ยิ่งกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์ในเราเพราะเหตุที่จะทำให้แจ้งชัดก็เมื่อเธอผู้นี้มีจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อบุพเพนิวาสานุสติญาณเธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างเป็นต้นแม้นี้ก็เป็นธรรมะที่ยิ่งกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์ในเราเพราะเหตุที่จะทำให้แจ้งชัดดังนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิผ่องใสอย่างนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อจุตูปปาตายานคือย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจากสุของสามัญมนุษย์อุทายีธรรมะแม้นี้ก็เป็นธรรมะที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าที่ภิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์ในเราเพราะเหตุที่จะทำให้แจ้งชัด และเธอนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสย่อมน้อมจิตไปต่ออาสวัคคยญาณย่อมรู้ตามที่เป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้คือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นต้นเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาเมื่อหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้อุทายีธรรมะแม้นี้แลเป็นธรรมะที่ยิ่งกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์ในเราเพราะเหตุที่จะทำให้แจ้งชัดก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสักุลุทายีปริภาชกที่ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคกับพร้อมพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งตั้งแต่บัดนี้ขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดก็เมื่อสักกุลุทายีปริภาชกกราบทูลอย่างนี้แล้วบริษัทของสักกุลุทายีนั้นได้กล่าวห้ามกับสักกุลุทายีว่าท่านอุทายีท่านอย่าประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเลยท่านเป็นอาจารย์อย่าอยู่อย่างเป็นอันเตวาสิกคือเป็นลูกศิษย์ของใครเลยเปรียบเหมือนหม้อน้ำแล้วจะพึงเป็นจอกน้อยลอยในน้ำฉันใดข้ออุปมาอันนี้ก็จะมีแก่ท่านอุทายีฉันนั้นท่านอุทายีท่านอย่าประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเลยท่านอุทายีเป็นอาจารย์อย่าอยู่อย่างเป็นลูกศิษย์ของใครคือเป็นอันเตวาสิกเลยก็ในเรื่องนี้เป็นอันยุติว่าบริษัทของสักกุลุทายีปริภาชกได้ทำสักกุลุทายีให้เป็นอันตรายในพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคด้วยประการชนิดแหละจุลสักกุลุทายีสูตรว่าด้วยเรื่องสักกุลุทายีปริภาชกฟังธรรมคำพุทธะ